لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Yeryüzünde mümin olarak yaşayabilmek, yeryüzünde Müslüman olarak kalabilmek ve Allah'ın huzuruna yine Müslüman olarak ölmek ve çıkabilmek davası ve kavgası Müslümanın her şeyden önce gelen davasıdır ve kavgasıdır. Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu ferman ediyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Benim huzuruma, meydan-ı mahşere, yevmi hesaba Müslüman olarak gelmeye çalışın. Müslüman olarak ölün. Müslümanlık sıfatınızı kaybetmeyin. Mümin vasfınızı terk etmeyin. Her şeyinizi verin fakat imanınızı vermeyin. Her şeyinizi kaybedin fakat Müslümanlığınızı kaybetmeyin diyor Allah-u Teala. Bütün mücadele bu noktada düğümlenecek. Bir Müslüman hayatta Müslüman kalabilmenin mücadelesini verecek. Bütün engelleri kaldıracak. Bütün imkanları araştıracak. Yeryüzüne Müslüman geldim, yine Müslüman olarak gidebilmeliyim diye nefsini ve neslini bu davanın etrafında perçinleyecek. Bu nasıl olur? Efendiler, bir mümin nerede olursa olsun, hangi noktada bulunursa bulunsun, sureti katiyede imanı hakiki ile devam edecek. Hakiki bir iman, tahkiki bir iman, eşya ve maddenin maverasındaki hakikati görebilen bir imanı takip edecek. Ahiret hayatına göre hayatını tanzim edecek. Uhrevi mesuliyeti en başa alacak. Dünyasını ahiretine göre tanzim edebildiği müddetçe mümin kalabilir. Bütün nokta, esas bu noktada meydana geliyor. Şimdi bu mevzuyu biraz açalım. Efendiler, bir Müslüman sofrasındaki ekmeği yerken düşünecek. Ekmek bundan daha umumi olan bir şey yok. Müslümanın ekmeğe olan nazarı, Müslümanın sofrasındaki ekmeğe bakışı, onu alışı, onu kullanışıyla gayrimüslimin bakışı arasında muazzam fark zuhur etmesi lazım. Bir fark olması lazım. Düşünün ki her bir zerrede Allah'ın kudreti ve sıfatlarının tecellisi hakim bulunuyor. Allah'ın kudreti, Allah'ın iradesi, Allah'ın ilmi her bir zerrede vücuda geliyor. Mümin bunu görmedikçe imanı hakikiye sahip olamaz. Müminin imanı hakikiye sahip olması buradaki nüfuzuna bağlı. Şimdi şu ekmeğe dikkat edelim. Zamanımızda İslam terbiyesinden uzak yetişen nesiller, İslam ahlakından mahrum olarak yetiştirilen nesiller, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ahlakından, edebinden, terbiyesinden nasibini alamadan yetişen kadınlar ve kızlar ne yapıyor? Sofrada artan ekmeği kaldırıp bir çöplük gibi çöp derecesine atabiliyor. Ve burada zerre kadar imanının, İslam'ın ve onun ruhundaki manevi duyguların hiç cennet vermiyor. Bakın şimdi burada nasıl bir imanı hakikinin eserlerini göreceğiz. Ve sonra da İslam edebinden, İslam ahlakından uzak yetiştirdikleri nesilden memleket sevgisi bekliyorlar. Tasarruf bekliyorlar. İsrafa mani olmalarını istiyorlar. Aman israf etmeyelim, aman israf etmeyelim. Ekmeği atmayalım, yemeği atmayalım diyorlar. Sen evvela nesillerin, gençliğin, kadınların, kızların kalplerindeki imanı söküp aldın. Ondan sonra artık hiçbir eşyanın ve maddenin onun nazarında kıymeti kalmadı ki. Vatan sevgisi, memleket sevgisi, tarih sevgisi diye bir şey bırakmadın. Ondan sonra hiçbir şeyi telkin edemezsin. Hayatın ve hayattaki bütün mevatın, bütün maddelerin halikini, sahibini tanımadıkça hiçbir şeyi tanımak kabil değil. İman-ı hakikinin esas noktası burası. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ehsenu amelâ. Allah Celle Celaluhu öyle bir halik lem yezel ki, öyle bir Allah ki hayatı, ölümü ve her şeyi tanzim eden, tertip eden Allah-u Teala'dır. Hayata kanun koyan, hayatı tertip eden, insanların hayatlarını, hayvanatın hayatını, nebatatın hayatını, maddelerin hayatını tanzim eden bizzat Allah-u Teala'dır diye gönüllere nakşetmedikçe, talim etmedikçe yeryüzünde aranılan huzuru bulmak mümkün değil. İman nazarıyla bakmasını bilecek nesil. Öğreteceksiniz. Nesle, ekmeğe, her şeye iman nazarıyla bakmasını öğretmek mecburiyetindeyiz. Yoksa hürmet beklemek mümkün değil. Şu ekmeği alıyoruz, yiyoruz. Bu ekmek oluncaya kadar geçen safahatı, geçen devreleri düşüne düşüne orada ilahi kudreti, Allah'ın hayrün la yamut oluşunu görmek lazım. Hani Allah-u Teala yuhyi ve yumit, öldürür ve diriltir. Öldürmek ve diriltmek onun en yeryüzünde, alemde, kevn-ü mekanda en devamlı bir sıfatı ve kudreti olarak tecelli ediyor. Yuhyi ve yumit ve huve hayyün la yemut. Cenab-ı Hak her an öldürür, diriltir ve kendisi ebedi bir hayata sahiptir. Şu imanı en basit telakki edilen ekmeğin üzerinde görmedikçe iman-ı hakikiye sahip olunamaz. Şimdi nasıl meydana geliyor? Yiyeceğimiz ana kadar, ekmek oluncaya kadar nasıl meydana geliyor? Şöyle iman nazarıyla bakalım ve neticeyi tespit edelim. Misal olsun diye. Efendiler, buğday bildiğiniz gibi nihayet başak haline geliyor, sararıyor, kuruyor ve tek kelimeyle tarlada buğday haline geldiği zaman, sarardığı zaman, kuruduğu zaman ölüyor. Hayattan kesiliyor. Başaklar sararmıştır. Artık buğday haline gelmiştir. O noktaya geldiği zaman ne oluyor? Ölüyor. Kendisi ölüyor. Geride avuç dolusu buğday haline geliyor. Ölmüş oluyor. Yani artık biçilecek olan ekin haddi zatında kıvama gelmiştir, kemale ermiştir, tek kelimeyle ölmüştür. onun artık sulanmasına, onun artık bir bakıma ihtiyacı kalmamıştır. Ölmüş bulunan buğday tarlasını ne yapıyorsun? Onu biçiyorsun. Çeşitli vasıtalarla, aletlerle o tarladaki buğdayı biçiyorsun, ikinci defa öldürüyorsun. Hani kendisi ölmüştü zaten, sararmış, kurumuştu. Sonra onu biçmek suretiyle büsbütün öldürdün. Sonra harman haline getirdin, dövenlerle yahut başka zirai aletlerle sapını, samanını ayırdın, büsbütün ezdin, döktün. Buğdayları meydana getirdin. Sonra bu da kafi gelmedi. Buğdayları yıkadın, temizledin. Ondan sonra değirmene götürdün. Değirmende de o buğdayları iyiden iyiye öldürdün. Tamamen ezdin, döktün, un haline getirdin. Bu da kafi gelmedi. Ondan sonra su ile o unu yoğurdun, iyice yoğurmak suretiyle hamur haline getirdin. Bu da kafi gelmedi. Ondan sonra onu ateşin içine soktun, fırının içine soktun, iyice yaktın, pişirdin, büsbütün öldürdün. Derece derece öldüre, öldüre, öldüre ateşte pişecek haline getirdin ekmeği. Sonra ekmek haline geldi. Onu alıp yedin. Alıp yedin. Defalarca öldürdüğün, defalarca ezip döktüğün, defalarca parçaladığın o buğday taneleri ekmek haline geldi. O ekmeği yedikten sonra o yediğin ekmek senin bünyende, senin vücudunda diriliyor, canlanıyor, kıyama kalkıyor. Bir çiftlikte hiç kimseyle görüşmeyen, hiçbir şey yemeyen insana sadece ekmek yedirin, 6 ay, 7 ay ekmek yedirin, o yediği ekmek onun, o insanın vücudunda canlanacak, tırnak haline gelecek, kaş, kirpik, saç haline gelecek, kemikleri gelişecek ve bir ölçüde, hani vitaminlerin tamamını içine almasa bile, o öldürdüğün, söndürdüğün, erittiğin, tükettiğin buğday taneleri ekmek haline geldikten sonra senin vücudunda canlanacak, dirilecek. Öyle bir kanun ilahi koymuş ki o ekmek öldükten sonra dirilten, dirilttikten sonra öldüren Hazreti Allah'ın en büyük kudretini temsil ediyor. Düşünürsen bunu bulacaksın. Nasıl meydana geldiğini, nasıl zuhur ettiğini ve nasıl bir neticeye kavuştuğunu aradığın zaman, sorduğun zaman, tefekkür ettiğin zaman imanı hakikinin penceresi açılacak, eşya ve hadisatın üzerinde ilahi nakışları görebileceksin. Bu imanı telkin etmek lazım. Demek ki Allah'ın en açık kudretini, kısmet, güven, kudretini alarak canlı Thank you.

böyle muazzam sıkıntılar, musibetler, dehşetlerle karşı karşıya gelmeden kolaylıkla, rahatlıkla cennete gideceğinizi mi zannı tahmin ediyorsunuz? Öyle bir iman zafiyeti ki Müslüman olduğunu söyleyemeyecek kadar zayıf. Öyle bir zayıf iman ki başına baş örtüsü koyamayacak kadar zayıf. Neymiş? Beni kınayacaklar, ayıplayacaklar. Sen de mi yobazsın, sen de mi gericisin, sen de mi nurcusun, sen de mi köylüsün diye ayıplayacaklar. Mahallede beni kınayacaklar, benimle alay edecekler diye başını örtemeyen bir kadının ve kızın imanını gelin anlayın burada şimdi. Ne kadar zayıf bir iman. Ne kadar perişan bir iman. Mücadele etmiyor, iradesini kullanmıyor, Müslüman olmanın şuurunu, Müslüman olmanın kudretini göstermiyor. Boyun eğiyor, alay ederler diyor, benimle dalga geçerler diyor, bana hakaret ne yaparlarsa yapsınlar, sen Allah'ın emrini tatbik etmek hususunda niye imanını kullanmıyorsun? Sana mani olan kim? Evvela nefsini, şeytanını ve peşine düştüğün bir takım sahte, ibadetsiz, itaatsız, asi, mücrim, günahkar arkadaşların terk et. Ondan sonra yolun açılır senin. Zayıf iman. Namaz kılamayanlara, başını örtemeyenlere, Allah yoluna giremeyenlere dikkat edin. Temelde mutlaka bir zafiyet-i imaniye mevcuttur orada. Zeyd ibn-i Harise, Harise oğlu Zeyd'i kumandan olarak tayin etti diyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. 3000 kişilik bir ordu hazırlıyor Resulullah. Bizans imparatoru Heraklius'un üzerine yahut onun himayesinde bulunan Şam taraflarında Şurahbil'in üzerine gönderiyor. İslam düşmanlarına karşı tedbir alıyor Resulullah ve 3000 kişilik bir ordu tertip ediyor. Ordunun başına da Zeyd ibn-i Harise'yi kumandan tayin ediyor. Ve ona şöyle emrediyor. Fekale Resulullah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İn kutile Zeydün fecafer. Eğer Zeyd ibn-i Harise bu muharebede şehit olursa onun yerine Cafer ibn-i Ebi Talib, Ebu Talib'in oğlu Cafer geçsin diyor. Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer. Eğer Zeyd ibn-i Harise şehit olursa hemen ordunun başına Cafer geçsin. وَاِنْ كُتِلَ جَافَرْ Eğer Cafer öldürülür, şehit olursa فَاَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ Abdullah ibn-i Ravaha ordunun başına hemen geçsin. Talimat veriyor. Ordu daha hazırlık halinde yürüyüşe geçmeden Resulullah talimatını veriyor. Bakın şimdi. Evet. Muharebe öyle bir orduyla başlıyor ki Bizans İmparatoru yani İstanbul'un Konstantiniyye'nin başında bulunan İmparator Heraklius o Şam'daki Şurahbil'e öyle bir yardım gönderiyor ki 200 bin Rum askeri peydahlanıyor. 200 bin Rum askeri. Sahabe-i kiramın arasından tertiplenen İslam ordusu da 3000 kişi. 3000 kişiyle 200 bin kişi karşı karşıya geliyor. Tarihte bu kadar arada muazzam fark olan ikinci bir muharebe yoktu. Dünya tarihinde 3000 kişiyle 200 bin kişi karşı karşıya. Tereddütsüz muharebe başlıyor. Resulullah emretti, geri dönmek yok, korku yok, endişe yok. Hemen harbe atılıyorlar. Harp başlamıştır. Harbin daha iptidasında Hazreti Zeyd derhal şehit oluyor. Derhal şehit oluyor. Tereddütsüz. Artık bu kadar korkunç bir selin karşısında ölmekten, şehit olmaktan başka bir çare yok diyorlar ve atılıyorlar. Zeyd şehit olunca Resulullah'ın verdiği talimata göre hemen Hazreti Cafer ileriye atılıyor, sancak-ı Muhammediye sarılıyor, muharebe devam ediyor. Muharebenin en kızgın yerinde bir kılıç darbesi geliyor, sağ kolunu kökünden koparıyor. Sancak-ı Muhammedi yere düşmesin diye sol koluyla derhal kucaklıyor, gelen bir kılıç darbesi de sol kolunu kökünden koparıyor. Sancak-ı Muhammed'i yere düşmesin diye iki bacağıyla sarılıp sancağı dimdik tutuyor. O esnada yukarıdan gelen korkunç bir darbeyle vücudu ikiye parçalanıyor. Sancak yere düşmüştür. Hemen o şehit olur olmaz arkasından Abdullah İbni Ravaha "Ya Allah!" diyerek sancağa sarılıyor, muharebe devam ediyor. Ama Abdullah İbni Ravaha sancağa sarılıp muharebeye devam etmeden önce birdenbire içinde bir tereddüt geçirmeye başlıyor. Ya ben de şimdi öleceğim, ben de şimdi bir kılıç darbesiyle parçalanacağım diyor. Ya Medine'deki bahçelerim ne olacak, hurmalıklarım ne olacak, evim, barkım, çoluğum, çocuğum ne olacak diye biraz tereddüt ediyor. Ondan sonra nefsiyle mücadele ederek, ey nefsim seni reddediyorum, gidip ben de şehit olacağım diyor. Ve o esnada sahabe-i kiramı çağırıyor, siz de bana şahit olun, bütün malımı, mülkümü, bağımı, bahçemi ne varsa hepsini devlet hazinesine, Beytül Mal'e bağışladım. Geride bir şeyim kalmadı, şimdi rahatlıkla şehit olabilirim diyor. Biraz tereddütten sonra hemen atılıyor ileriye. Sancağı ele alıyor, kısa bir mücadeleden sonra parça parça o da şehit oluyor. O da şehit oluyor. Ordu kumandansız kalıyor. Resulullah'ın talimatı yerine geliyor. En son Abdullah da şehit olunca ordu kumandansız kalıyor. Hemen bir meşveret meclisi topluyorlar. Halid ibn Velid'i kumandan yapıyorlar. Halid öyle bir manevra, öyle bir askeri deha tatbik ediyor ki o 200 bin kişilik ordunun karşısında öyle ustalıklı bir mücadele veriyor ki İslam askerlerini daha fazla ziyan etmeden rahatlıkla oradan çekip Resul-i Zişan'a getirip teslim ediyor. Medine'nin açıklarında Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam orduyu karşılıyor. Halid ibn Velid'i tebrik ediyor ve şehit olanlara rahmet diliyor ve aynen şöyle söylüyor. Zeyd ile Cafer'in cennetteki makamlarını çok yüksek gördüm. Ancak Abdullah İbni Ravaha'nın makamı, tahtı onlardan biraz uzaktaydı ve biraz mertebesi düşük bulunuyordu. Buyurunca sahabe-i kiram sordular, ya Resulallah, Abdullah'ın mertebesi ve tahtı niye onlardan uzak bulunsun? Aynı esnada o da orada şehit olmadı mı? Deyince Resulullah buyuruyor ki, muharebeye, cihada atılırken biraz tereddüt etti, gecikti, ondan sonra atıldı, cennetteki makamı onlardan uzağa düştü buyuruyor. Şu mücadeleye bakın. İmanda en ufak bir tereddüt olmayacak. Acaba böyle mi, şöyle mi? Böyle mi yaparlar, şöyle mi yaparlar? Bu endişeler, bu korkular, bu düşünceler Müslümanı gittikçe perişan ediyor. ve kendi hayatında İslam namına bir şey karmıyor. Kendi nefsini, kendi neslini muhafaza edecek bir irade sahibi olmuyor. Nerede kaldı ki böyle bir mücadele atılabilsin? Bu hadiseyi naklettikten sonra Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah diyor ki "Kuntu fihim fi tilkel gazve." Ben de aynı savaşta, aynı gazada bulundum. Mute muharebesinde ben de bulundum. Fakat biz sağlam bir şekilde kurtulduk. Bize şerbet-i şehadet nasip olmadı. Feltemesna Caferetne Ebi Talib. O muharebe meydanında Hazreti Cafer'in cesedini aramaya başladık. Acaba Cafer nerede kaldı? Şehit oldu ama parçalandı ama acaba cesedi mübareki nerede kaldı? Aramaya koyulduk diyor. Fevecednâhu fil katla. Onu şehitler arasında bulduk. Şehitler arasında bulduk. Vevecednâ mâ fî cesedihi bid'an ve tis'ine min tânetin ve ramyetin. Elleri, kolları kesilmiş, bacakları doğranmış, belinden ikiye parçalanmış olduğu halde göğsünün üzerinde 90'dan ziyade ok ve mızrak yarasıyla perişan bulduk yerde diyor. 90'dan ziyade mızrak yarası, ok yarası içinde, kanlar içerisinde Cafer İbni Ebi Talib'i bulduk ve öylece getirdik diyor. İslam'a bakınız ve onlara bu kuvveti ve bu iradeyi veren imanın kudretine bakınız. Mümin pazarlıksız iman edecek. Yeryüzünde Müslüman kalmanın çaresi bu. Bugün öyle bir İslam anlayışı neslinden uzak, evinden uzak, mücadeleden, irade-i İslamiyeden uzak öyle bir anlayış peydahlandı ki sabahleyin bir Müslüman hacı efendi sabah ezanını duyar duymaz uyanıyor. Sabah ezanıyla uyanan hacı efendi, uyanan hacı hanım uyandığı gibi derhal elbisesini giyiyor, taharetini yapıyor, abdestini alıyor, ondan sonra evinin kapısını sessizce açıyor, doğru camiye gidiyor. Ve bu hareketi yapmış olmakla vazifemi yaptım diyerek kendisi huzur içinde kalıyor. Hayır Müslüman, sen vazifeni yapmadın. İslam alimleri derler ki bir Müslüman sabahleyin sabah ezanıyla kalkarsa, abdestini alır, elbisesini giyerse, sessizce evinin kapısından çıkar, mahalledeki camiye sabah namazına giderse ve fakat geride bizzat namaz kılmakla mükellef olan hanımına, çocuklarına, namaz kılmaya mecbur olan çocuklarını ve hanımını namaza kaldırmazsa, kalk hanım, sabah ezanı okundu, sen de namaza hazırlan diye hanımını namaza kaldırmazsa, mükellef olan 15 yaşına gelmiş bulunan kızını ve oğlunu sabah namazına kaldırmazsa, bu Müslüman vallahi cehennemden kurtulamaz demişlerdi. Vazifesini yapmıyor çünkü. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاَسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ey Müslüman, karına, kızına, mükellef olan çocuklarına da namaz kılmakla emret, sabah namazına onları da kaldır da ondan sonra camiye git. Müminin imanı böyle her tarafa sirayet edecek. Nesline hakim olacak. Onlara da emredici bir hal içinde olacak. Nerede kaldı İslamiyet? Bugün öyle bir perişanlık var ki en koyu bir Müslümanın evinde bile İslam hayatı yaşanmıyor, İslam'ın icabı yerine getirilmiyor. Sen bunu yapamıyorsun, yapmıyorsun ama evin komünisti meydana getirdiği gecekondu bölgesinde burada Mao'nun dediği olacak, komünizmin dediği olacak diye mücadele ediyor, karşı gelenleri kursuna diziyor. Sen de evinde Muhammed Mustafa'nın dediği olacak diye irade gösterebiliyor musun? Bu iradeyi gösterebiliyor musun? Habibullah'ın dediği olacak diye kendini o iradeye teslim edebiliyor musun? Mücadele edebiliyor musun? İşte iman denilen hakikat eğer gönüllerde fevkalade yerleşmiş olsaydı bugünkü manzara olmayacak. Çünkü Habib-i Zişan Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. Leysel imanu bittemenni ve la bittehalli. İman sadece kuru kuruya inandım demekten ibaret değildir. Sadece bittemenni değildir. Tehalli değildir. Velakin hüve ma vekara fi kalp ve sadakahul amel. İman kalpte karar kılmış, kalbe yerleşmiş olan bir davadır ve insan da o imanını amelleriyle, harekatıyla yaşadığı zaman iman olur. Başka türlü mümkün değil. İşte aziz kardeşlerim, bir mümin sığınacağı zaman bu imanla sığınacak. Mücadele edeceği zaman bu imanla mücadele edecek. Bu dava içinde sağlam iman olmadıkça tutunmanın imkanı yok. Hazreti Kur'an açıkça ferman ediyor. E hasiben nasu en yekulu amennâ. Amennâ demekle başıboş bırakılacağını, bir mücadeleye, bir imtihana tabi tutulmayacağını mı zannediyor? Böyle bir zannı batıla mı kapılıyor insanlar diyor. E hasiben nasu en yutreku en yekulu amennâ. Amennâ demekle terk edileceklerini, imtihana çekilmeyeceklerini mi zannediyorlar? Elbet sana seninle alay edecekler, elbette sana hakaret edecekler, elbette sıkıntı çekeceksin, elbette zorluğa göğsünü gereceksin, elbette davaya sahip çıkacaksın. Rahatlıkla bir şey yok ki. Bu noktaya gelmişken, sahabe-i kiramdan çok sonra yaşamış bulunan bir müminin Allah'a şu imanla sığınmasını da misal olarak gösterip dersi özetlemeye çalışayım. Efendiler, fakir bir Müslüman Şam şehrinde, hani Araplar Şam şehrine Dimaşk derler, Dimaşk. Biz Şam diyoruz, onlar Dimaşk diyorlar. Şam şehrinde bizzat tecelli etmiş bir vaka. Müslümanların fakirlerinden, yoksullarından bir tanesi. Öyle yoksul ki fukara, öyle perişan, öyle borçlu ki bir türlü borcunu ödeyememiş. Bir hayli borç altında. Fakir insan, fakir mümin, borcunu ödeyememiş. Artık saklanacak, gizlenecek bir yer de bulamamış, çaresiz kalınca bir akşam, cuma akşamı namazını kılmış, ondan sonra Allahu Azimüşşan'a öyle yalvarmış ki, demiş ki, ya Rabbi sen Rabbül Alemin'sin, Malikül Mülk sensin, bütün malın mülkün sahibi sensin. Dilediğini zengin eder, dilediğini fakir edersin. Ben fakirim, fakat şikayet etmiyorum. Borçluyum ya Rabbi, benim bu borcum nereden ödenecekse rahmet kapılarını aç ya Rabbi diyor. Öyle samimi bir yalvarma ki, senin kapından başka nereye gideyim ya Rabbel Alemin diyor. Hangi kapıya gideyim? Sensin bütün kevn-i mekanın sahibi. Sensin bütün rezzak-ı alem. Sensin ya Rabbi bütün alemlere imkan veren. Ne samimi bir imam, ne halisane, ne tereddütsüz bir imanla sarılıyor, ağlıyor ve o gece abdestiyle beraber öyle perişan, yalvararak, sığınarak uykuya yatıyor. Uykuda, uyku esnasında, rüyasında, menamında Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı aynen Resulullah'ı görüyor. Resul-i Zişan buyuruyor ki, ey benim ümmetimden falan oğlu falan, sen Allah-u Azimüşşan'a ne suretle yalvardın ki bütün kevn-i mekan senin figanın karşısında kıvama geldi diyor. Ne söyledin sen? Ya Resulallah, ben fakir-u hakir bir insanım. Sığınacak bir kapı bulamadım. Mevlam'a yalvardım. Allah'ıma teslim oldum diyor. Boşluyum. Yüzüm artık utanmaktan, kaçınmaktan çaresiz kaldım. Alacaklı olanlar her köşede beni kovalıyor. Ben Müslümanım. Utanıyorum. Haya ediyorum. Çaresiz kaldım. Mevlam'a yalvardım deyince Resul-i Zişan buyuruyor ki, endişe etme, merak etme, mesele hallolacaktır buyuruyor. Sabahleyin namazdan sonra gecikmeden yine Şam'da büyük bir cadde üzerinde benim sevdiğim tüccarlardan, Müslüman tüccarlardan bereket oğluna gideceksin. Ona benim selamımı söyleyeceksin, senin ihtiyacını görecek diyor Resulullah. Rüya, her kim ki rüyasında Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı görürse aynen kendisini görmüştür. Çünkü şeytan Habibullah'ın şekline asla giremez. Men ra'ani fi menamihi fekad ra'al hak. فَاِنَّ الشَّيْتَانَ لَا يَتَمَسَّلُ بِي. Kim rüyasında beni görürse aynen hakikaten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim kıyafetime giremez buyuruyor. Bukhari Şerif'te. Sevincinden tabii fakir mümin ama iffetli, haysiyetli insan. Allah'tan başka bir kapıya gitmeyen insan. Evet müminler, imanla alakalı bir meseledir bu. Resul-i Zişan yine aynı mevzuda buyuruyor ki, men tevada'a ganiyyen bi'inahu fekad zehebe sülüsa dinihi. Hangi bir Müslüman zengin bir adama boyun bükerse, sırf zengin olduğu için, milyoner olduğu için, milyarder olduğu için, fabrikatör olduğu için, servet sahibi olduğu için bir zenginin karşısında eğilirse, tevazu gösterirse, o zengine zengin olduğu için boyun bükerse, o Müslümanın dininin üçte ikisi derhal vallahi gider buyuruyor. Mümin sığınacağı kapıyı iyi bilecek. İman-ı hakiki buna müsaade etmez. İşte bu mümin de bunu bildiği için yalnız Allah-u Teala'ya sığınmış ve Resul-i Zişan imdadına kavuşmuş. Sabah namazını kıl, mümin ve Müslüman zenginlerden büyük tüccar bereket oğluna git, senin ihtiyacını görecektir, merak etme. Sabah olur olmaz o şevk ile, o merakla, o aşk ile Resul-i Zişan'dan aldığı o kuvvetle doğru bereket oğlunun mağazasına giriyor. Selam veriyor. Ben diyor fukaradan falanca, Allah Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sana selam söyledi bereket oğlu. Benim şu kadar borcum var. Şu kadar ihtiyacım var. beni sana o gönderdi deyince ayağa kalkıyor Bereketoğlu. Evladım, yavrum diyor, Allah'ın Resulü ne söyledi tekrar eder misin? Diyor ki Allah'ın Resulü sana selam söyledi. Yeniden evladım tekrar eder misin, Resulullah ne söyledi? Üçüncü defa Allah'ın Resulü sana selam söyledi. Evladım tekrar eder misin, ne söyledi? Dördüncü defa tekrarını isteyince fakir mümin, haysiyetli mümin diyor ki Bereketoğlu benimle alay etme. İşte söylüyorum ya, sen niye durmadan soruyorsun? Niye bu kadar ne lüzum var? Zaten ben yaralı bir insanım. Niye beni üzüyorsun? Niye beni böyle dolaştırıyorsun? Vereceksen ver, vermeyeceksen çekip gideyim diyor. Bereketoğlu edep içinde ayağa kalkıp diyor ki ey filan, vallahi şu anda kasamda, kasamın içinde 20 bin altın var. Eğer her tekrarında söyleseydin, her tekrarında benim tekrar et dediğimi yapsaydın, vallahi orada ne kadar altın varsa hepsini verecektim. Her tekrarına 1000 altın veriyorum, al 3000 altın götür ihtiyacını karşıla diyor. İmana bak. Sen eğer şu imanı kalbinde, ruhunda, vicdanında, cüzdanında, kasanda, masanda, evinde, ailende şu imanı gösterebilseydin, bugünkü perişanlık imkansız meydana gelmeyecek. Mümin kendi imanını yaşamaya azmetmeli ve bunu irade etmeli. Ve burada iradesini kuvvetlemeli ve kenetlenmiş bir iradeyle, Allah'tan aldığı kuvvetle, Resulullah'tan aldığı ümitle, ruhaniyetle hayatını İslam'a uydurmaya çalışmalı. Yoksa böyle devam etmez. Böyle devam ederse memleket, millet, bütün nesil ne varsa hepsi mahvolmanın eşiğine gelecek. İşte aziz kardeşlerim, asil müminler, kadın erkek, genç ihtiyar, mümkün mertebe istitaatımız, kudretimiz, derecatımız ölçüsünde İslam'ı yaşamaya çalışmalıyız ki ancak Müslüman kalabilelim. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَهَمْتُمْ مُسْلِمُونَ ayeti bir Müslümanın yeryüzünde en büyük davası nedir? hani alıp evlerinde yahut dostlarımıza, akrabamıza hediye etmek konusunda tavsiye ediyorum. Birer adet almanızı hususuyla bu münasebetle teklif ediyorum. Çıkarken bir kapıdan birer tane alıp gidebilirsiniz. Gelecek kendimize de inşallah yine oğuzdan evvel bir hafız kardeşimiz gayet güzel bir eda içinde Kur'an-ı Kerim okumaya devam edecekler. Kur'an-ı Kerim ziyafetinden sonra namazımızı kılacağız. Namazdan sonra